أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفرقان دا پنځلس شم آيات څخه شروع پر څلور څلوېښتم آيات باندې دا ختم شو. رب چې ته ما قبل سره په دې کې وو چې په مخ کې درس کې چې د جهره بس پر څو پنځه څل وجې باندې راغلي دي. زه دا یوه ښه وجه درته وایم چې اختصار هم پکښې کې راشي او ربه تم بیان شي. هغه دا دی چې مال په سابق درس کې په تیر درس کې چې دا موږ ویلی دي په هغه کې د منکرینو د شبهو جوابونه وه. د هغه منکرینو چې د رسالته څه منکر وه، د الله د وحدانیت منکر وه، نو پر دا رسالت د نبي علیه السلام قصتي سپیاج پنځه شپږ سوال یې پر کړي وو. د هغو جوابونه ذکر شوي وه، خو د جوابو په پای کې چې وو هلته وعید ذکر کوي. دا زموږ دا تیر درس چې دی پای دغه وو. والذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. خداد وخلق وعيد ور پچور درسو کی مال د سوالو جوابونه ور کول سو په پای کی ودی ته عذاب وشکاره. سو عذاب څنګه چې دی هغه کسان چې پر مخانو بر افاسول کی چې د قبروس پر مخ به تک کی مجل یا به الله پر مخ باندې د ته تک کول ورته دغه کی ورته جوړ به کی وسب ورلر ورک پر مخ باندې بزی په دې دنیا کې پر پښو تلی. ولې موږ سرچپه ځي؟ موږ خو په دنیا کې عقل سرچپه کارولی یو کس دې سپیاج باول. اولئک شر مکانا واغضل سبیلا. د دوی ځای چې دی چې دی پکښې اوسیږي هغه ځای شر دی. او د دوی دا لارو مذهب چې دی دغه د ګمراهي مذهب دی. خو دغه عذاب وکنو نو اوس چې دی په دې اوس نن درس کې چې دی یو څو واقعې الله تعالی ذکر کوي. د یو څو نبیانو واقعې، د هغو نبیانو قومونه چې بیا دي، د هغو قومو حال به الله ذکر کړي چې الله وایي ما هلاک ولې دی منکر د رسالته څخه وه. نو به د هغې خبرې تایید په وسي چې څوک منکر د رسالته څخه وي، لکه په دغه آخري آیات کې چې د هغو دپاره وعید ذکر سوی و. دا به الله نمونې پیش کړي د یو منکرین خود رسالت په دنیا کې به خیر ډیر تیر سیوی دی. الله یو څو نمونه پیشی تقریبا اوه قصو ته اشاره کوي په دانن درس کې، اوه قصو ته چې دغه منکرین د رسالت و د دغه رسولانو رسالت یې نه مني هم په عذاب اخته سوه. یعنی نو د تیر درس تایید په وکړ سو، د عبرت تحقیق په وکړ سو، چې یعنی نو عبرت واخلي اې د مکه قریشو، اې د مکه د قریشو ما سوا چې نور مشرکان په جهان کې دي هغو ته وایي چې د دغه قصو څخه عبرت واخلي. نو خلاصه دره به چې څه سوه چې دا د تیر درس دپاره ګواکې تایید سو، د هغه تایید په کوي په تیر درس کې چې و د هغو دپاره وعید و عذاب بیان سوی، دا بیا نمونې پیش کړي چې دغه دی چې څوک منکر د رسالات یې ګوره دغسې الله پاک ورسره کړي دي. نو اوس ترجمې ته راځم. نو الله فرمایي وایي ولقد په تحقیق سره آتینا موږ را تک کړي و موسی و موسی علیه صلات وسلام ته الکتاب د کتاب، و موسی علیه صلات وسلام ته موږ د کتاب را تک کړي. کتاب اسې مراد څوک دی؟ تورات. خو ده ته تورات ورکول سوی و. وجعلنا او موږ ګرځولی و معه د ده سره اخاه ورور د ده هارون، هارون علیه صلات وسلام هغه مو څنګه ګرځولی و وزیرا وزیر. وجعلنا مشغرزور و معه د دسر ملاقاری اخاهو چې دی دائم مفعول اول دی، هارون ځنی بدل دی، وزیران مفعول ثانی دی. مشغرزولی و د دسر د دورور کم ورور هارون یادو هغه وزیران وزیر سره ګرځولی. موازرت د یو چا سره معاونت ته کی جو کومک ته، نو وزیر معنا معاون. دا هغه وخت د دسر معاون سو چې موسی علی صلوات و سلام د شعیب علی السلام د کور راتیا کورواله چې ورسره پاغر کې چې د دې سلار ورکه سوره تاریکا و برای الته پادرخت کې چې هغه نور ولید رونای ولید الله پاک دی وروغشتي چې الته دی نبی کی. نو د بار په چې خدای مشکل لرمه از ما ورور تر ما فصیح دی ولید موسی علی السلام جبه داس موږ وی پلانې سړی توړی دی خبرې صفه نس کولای د موسی علی السلام جبه خاص کروټ وسوځل او چې داخلیته وړو نو جبه صفه نه و. الله چې ولدی را سره معاون کنو الله د خواست قبول کی. نو دلته کوم ملاقات مضمون ته متوجه اول دا خبره ذکر چې موږ موسی ته کتاب ورکړی و سړی چې د کتاب سره ورکولو وروسته نو هارون ورسره وزیر سو کنه هغه سنه ده کتاب خو موسی علیه السلام ته هغه وخت ورکول سو چې تر بحیرې قلزم دی پرې وتې فرعونیان ګرده غرق سوله مړه سوله بارونه بیا وروسته د تورات ورلره ورکول سو. نو وو ترتیب نه راباسي، فقط اجتماع راباسي چې هارون ورسره وزیر کړی و دا نه معنی چې دغه د هارون وزارت چې دی دا به نو تر کتاب وروسته و یا کتاب هم ورکول سوی ورولې هم ورسره وزیر سوی و تقدیم تاخیر پکې کې مراعات نه دي. لکه موږ چې یو چاته د مثال په توګه زه تاته یوه ورځ کتابچه درکم، یو دوه ورځې بعد به تاته قلم درکم. نو کتابچه مې اول درکړې ده، قلم مې وروسته درکړې دي. بل وخت درته وایم برام ما تاته قلم کتابچه نه کړې در ګوره قلم مې د مخه ذکر کړې کتابچه مې وروسته ذکر کړې تر لوا مې ډول خو مانا دواړه مې درکړې دي. نو دلته هم دغه رقم ده، داسې نه دي چې کتاب د مخه ورکول سوی هارون وروسته وزیر سوی، د هارون وزارت پر د مخه دی، د کتاب ورکول وروسته دي. دا کدای سوس مزبون ته متوجه است. ترجمه به زه بیا ووایم. ولقد په تحقیق سره آتینا موږ ورکړی وو موسی و موسی علیه صلات وسلام ته الکتاب، کتاب چې تورات یې دام ورلره ورکړی وو. یعنی دی دغسې نبی و د بدانبوت کې دغه افتخار یې هم درلود چې کتاب ورکول سوی، ولې نبیان خو داسې نبیان هم تیر سوي چې کتاب نه ورکول سوی مګر نبی وحی به ورته کېدی. وجعلنا او موږ ګرځولی و معه د ده سره اخاه ورور د ده هارون چې هارون علیه السلام وزیرا دام ورسره معاون کړی و. فقلنا نو موږ وویل دا پیچ د دانو د تعقیب د پاره راځي چې دا هارون ورسره وزیر سو. فقلنا نو دستی موږ درته وویل چې او دغره په وخت کې شهادت یې دغه ورکول سو رسالت و هارون علیه السلام ته د دې وزارت و معاونت ورکول سو هغه هم نبی سو. فقلنا نو دستی به ورته وویل چې اذهبا تسې دواړه ولاړ سي الى القوم و قوم ته الذين هغه قوم ته کذبوا چې دوی تکذیب و درواغ ګڼل کړي دي بې آیات نه په آیاتو سره زموږ هغه قوم ته ورسي چې دا نو څوک دي؟ هغه فرعونیان دي. دلته بل سوال ملاکاري دا وارېږي چې دوی تکذیب کړي په آیاتو سره زموږ، نو چې موسی علیه السلام لا تر اوسه ورته راغلی نه دي پر لارې دي، هارون علیه صلات وسلام ورسره وزیر کې چې هغه به ته در سره بوځي باره به داسې قوم ته ورسي چې هغو زما په آیاتو تکذیب کړي دي. نو خو تورات هغه وخت نازل سوی دی چې ما ول فرعون لا غرق سو. دلته د آیاتو تکذیب د کله کړو چې الله پاک دلته بیانې برای خاص خو دغه آیاتونه د تورات نه دي، خو د نورو نبیانو څه څه شیان پاته و د هغو دلایل پاته و چې سړی سر ور خلاصاوه چې دلته په دنیا کې دا نظام دغسې نه چلیږي چې ته خود سره ګرځې لکه حیوان. رسولان راغلي چې د الله احکام شته، هغه آیاتونه فرعونیانو تکذیب کړي و. کېدای سي په خبره پوه سواست چې دې تکذیب کړی او په آیاتو سره زموږ نو دلته خو مال آیاتونه نه و نو ولې تر اوسه پورې موسی علیه السلام دلته راغلی نه دی نو د دې تفسیر دا مطلب سو چې یعنی هغه چې د تیرو انبیاو څه څه هدایات پاته هغه د رد کړي و معنی نه منل چې لکه دلته بیا د قرآن دغه د اسمان خبرې چیرې بیا د الله خبرې چیرې بهر خدای خو زه دغه کار کړی و نو فقلنا نو موږ داسې چې وویل الله پاک وایي ودید وت چې اذهبا تاسې دواړه ورسي الى القوم وقومته الذين هغه قوم ته کذبو چې دوی درواغ ګڼل کړي دي بآیاتنا په دلایلو سره زموږ چې د الله د وحدانیت دلایل د تیرو نبیانو څه پاته وو هغه د نه ومنلي ځان یې خدای بلي نو چې دوی ورله روغله دا به نو باره ورسره وایي چې نو هغو نه ومنل خبره رات کړ فرعون خبره ورته ول رب العالمین خو زه مچیر ته بل رب چې دلته ماته پیدا کړ خلق خطا باشه فدم مرناهم تدمیرا فدم مرنا ګوره دا پی ور سره راوړ خو بیا دا د پاره د تعقیب د پاره ده چې نه دی ور لره وراله انکار وکړ نو د څه لا پکې مش هلاک فدم مرنا مش هلاک هم دی تدمیرن په هلاک اول سره داسې مه هلاک دا تدمیرن ور سره کښې شو تاکید یې ورکړ چې په هلاک اول سره چې داسې هلاک نو چې چخه نه د پاته شوی نیګه څوک اگر د مړ کړل بار یو څه ځنی پاتې دی نو هغه غټان مو وای مړ کړل تدمیر دغه چې معنا بلای نسل نه دی پاتې سوی ګر سره د حقوق پکان هغه رښو وخت له ګر سره شدای وخت صدل تعالی پاک اشاره ورته وکړ چې چا د رسالت انکار کړی دی فای تدمیر او هلاکت فدمرنا نو موږ هلاک هم دی تدمیرن په هلاک ولو سره دا یو فسیلا فرمای او قوم نوح او موږ هلاک قوم د نوح دغه قوم نوح خو ام منسوبه دي نو دا د مخ کې فدمرناهم تدمیرا څخه به دغه چې شرا باسه د مارو هلاکت را باسه چې اهلکنا قوم نوح نو دا د اهلکنا فعل وسره کې د قوم به منسوبه سي یا وذكر قوم نوح وذكر اسانه دي وذكر تذكر که قوم نوح یا واغرقنا قوم نوح ذكر سره کې د ولي فسي ورست اغرقنا هم راځي هغه به تفسير شي پر دې حذف باندې بدل شي په دې درې سورته د منسوبه کې ده لیسی وقوم نوح او قوم د نوح مهلاک کې څه وخت لما هغه وخت کذبو چې دې تکذیب وکي دروغ غړنل وکړه الرسول د رسولان رسول خو جمع ده د رسول رسول چې مفرد وي هغه د سین او د لام ترمنځ وو لري چې وو نه لري رسول سین او جامع اس دلته خو بیا سوال وایي چې د نوح علی السلام قوم خو یوازې د نوح علی السلام تکذیب کاوه تر نه نبی د نور نبیانو تکذیب یې کله وکړي هغه ښه نه دی کړی د هغه جواب دا دی چې د یوه نبی تکذیب دي وکړي ګواکې د ګور د نبیانو دا دي وکړي ولې د آدم علیه الصلات وسلام څخه را ونسی تر محمد علیه السلام پورې د ټولو نبیانو دعوا یې واوه چې الله واحد ذاتی جنت دوه شخص ته نو چې یوه نبی ته دي ویل چې درواغ وایي نو خو ګور د نبیانو ته ګواکې کېږي وویل نو کېدای شي په مضمون پوه شوې نو دوی تکذیب کړی وو الرسل د ګور د رسولانو څه معنا سوه د ګور د ولې خو د نوح تکذیب چې وکړي خوکې د نوح علیه السلام چې د مخه شي سو ادریس بیان چیرسوي دغه تکذیب هم وکړي چې وروسته راځي دغه تکذیب هم وکړي نو کېدای شي په مضمون پوه شوې نو د رسول څخه کګر د رسولانو واخلي نو دا کله سی کې چې خو دینه بیان په دا وخت کې را مبعوث وی لاندې وروسته راځي څو زره کال بعد راځي دغه تکذیب ویلو کې جواب ما در وشو چې د ګور د رسولانو د عوایه واده چې د الله وحدانیت چې د یو غنه منه د بل دم نه منه خلاص په دغه د ټولو رسولانو تکذیب وسو یا د رسول جمع د ګر د نه جمراد هغه رسولان امراد چې تر نوح علی السلام مخ کې چرسي وو یا چې دغه زمانه کې نور دغه رسولانو خبره و نه منره خو دغه شو د چې ګر د رسول امراد کې شدید ټولو رسولانو تکذیب وکي وږي کړه کته وګر د دې کله لیدلی و هم چې د نوح تکذیب وکي ګوکه د نور دای ام کې نو قوم د نوح مهلاکی څه وخت مهلاکی نه کې مونږ نه دی هلاک کړي لم هغه وخت کذبو چې دې تکذیب دروغ ګڼل وکړه الرسول د رسولانو نو څنګه مهلاک اغرقنا موږ غرق هم دي چې مال ته د وقوم سره مخه غرقنا کړ چې دغه غرقنا پر دال دی هغه حزب سوي دي دا یې تفسیر شو اغرقنا موږ غرق هم دي وجعلنا او موږ وګرځول هم دي لناس خلق لر آیتن یو آیه او نقش او نشانه د عبرت نو دی مو د خلقو د فاره د عبرت او نقش کړ چې خالق د عبرت سن واخلي څوک چې د رسول مقابله کې دغه به پای د نوح علی السلام د قوم چې غرق سو ټوله تباس ولنو کتاونو کوم دې مجدي کله ولې د چتوا وجعلنا موږ وګرځولهم دې لناس خلق لر نو دا جعلنا ودهم ترمنز مزاب خوړي چې وجعلنا قصتهم موږ وګرځول قصه د دې دا اوس چې بیان موږ کو دغه ملي ناس د پاره د خلکو آیتن دا مو یو نقش د عبرت وګرځول قصه یې دا د بیانې دی خو نو نه لیدلې دا نور دا موږ ورستنو یې خلکو نه موږ دی وکتل خو نه موږ کتلې نو وجعلنا موږ وګرځول هم دی یعنی قصه د دې لناس او خلکو لپاره آیتن دلیل د عبرت نقش د عبرت دا یې دوه قصو ته اشاره فسياله وي واعتدنا للظالمين عذابا أليما واعتدنا مج أما ذكري دي برابر كري مودي للظالمين ذا ظالمان ذا فار بأخرتك عذابا أليما يو عذاب دردناك عذاب شاق عذاب درد أختد يا عذابا أليم أليم فمعنى ذا مؤلم كدرد وركوونك يا عذاب دواري سيكيش كذا يسب خبره بوسوي كذا أليم فمعنى ذا دردناك إنه مبالغة بكشي كرال لكن مش ديو برميت خروب أرتسوي يا رخاليس خواندي نو پرمیټ خو خوند نه دی پرمیټ خو خوند ور دی نو مش پرده د خوند نوم کېږد نو د عذاب خالص درد دی په خپل دی ګو کې درد دی معنی نو دا سړی چې پک شو لاړی دغه په سآل او یا علیم په معنی د درد ورکون کې چې دی چاته درد ورلره وکي معنی خو ریې نو دا غرق چې دی د دنیا عذاب سو علاوه په آخرت کې هم عذاب علیم مرتعماده کړی دی نو ګوره دغه چې د رسول تکذیب کوي څوک ام بیا دا دنیا خرابې ام بیا دنیا خرابې دی بل د جې د لپاره تایید بیان کړي چې امر کې مخه چې درس په پای کې ویل شي د دې هغه ځای بد دی دی چې دی لارې بد ده دغه دی دغه دوه نمونه څخه به کار اخیست درېمه نمونه درېمه او څلورمه او پنځمه او دا شپږمه په دایو آیات کې دی ذکر کی وعادن الله وی عاجان مش هلاک یا در پیات که عاجان دا عاجان و سرت سوس عاجان چی دی دا د هود علی صلوات و سلام قوم و ثمود او سمودیان مو هلاک اغه در پیات که چې دا بیا د صالح علی صلوات و سلام قوم و اصحاب الرس او خاویندان د څه رس و اغه څه ته وای چخلې نه پخسوي په سارا کې دا سحان خېج د لینو سحان چې د خدا پر می خېج کم دي لږ دي نو څا چې به وختي د څا د خپل اکثر وخت خوب چې خلک راکړي شوري جوړي بره بیا خلک وشويږي نو بره په ډبرو په خکړه شاو خو بیا سنکاري پر وکړه خپل به ورتنګ ام کړه په خبر ام سو رس هغه ساته وای چې خلې نه په خسبه دغه شوري د خلې دغه خلاص ولاړي نو دا خویندان د رس و د څا د محلک و قرونن پیړی قرن چې دی پیړی ته ویل کوم رئیس سل کاله یو پیړی ده دا. نو قرن خدا زمانه سو د سل کاله نو د کلونه اله هلاک کلونه خې نه جه هلاک کړي نو و قرون دلته به اهل رسل چې و اهل قرون خویندان د پیړی چې د پیړی خوندان و بین په مابین کې ذالک دغه مذکور نه بیانو کثیرن به خجر څونه نه بیان ذکر شو د ار نبی څه چې دربر نبی پر ځه په دغه باندې چې نور قرنونه ام کیر سی وی نور پیړی علاوه دا مو ام هلاک کړي چې د رسول احکام نه دي منلې د رسول مقابله کړي د انکار کړي دي دا لږ نه دي نو و قرونن او ډیر خویندان د پیړی او د زمانو مش هلاک کړي دي بین په مابین کې ذالک دغه مذکور نه بیانو کثیرن به ډیر قرنونه دا کثیرن د قرونن د پاره چې هغه صفات ډیر قرنونه مش تشکیلی هلاک کړي دي نو اوس دا څونه بیان سو تر جزیه پر څو قومونه ذکر کړه شپږ ذکر کړه اول د موسی علی السلام چورته مبعوث فرعونیان دوم د نوح علی السلام قوم دریم عاجان څلورم سمودیان شپږم دغه اصحاب الرس دا څه چې دی د خویندان د څه څوک دی په تفاسیرو کې په دې کې خورا ډېر اقوال ذکر شوي دي یو قول پکې کې دغه دی چې ودی ته شعیب علی السلام راستول سوی وو اصحاب الرس په دغه بود نو دا شعیب علی السلام چې راستول سوی دی کول څه دی دغه نبی چې په تبلیغ ورته کاوه بار ځینې نه پستنګې سو خبره ښه نه منله عقیده نه ورته درلوده برای دی په بل رقم نه پوهېږي برای راوستله برای غوښتله چې څاکیه واچي د نبی هغه چې دی دلته سره راجمع سوله الله پاک دی پر دغه ځای باندې بره مځکه سره پر وښورول دی بره مځکه کښېنسته دی خصب سوله نو دی پر اثار راجمع اوبه یې راکښی په دغه وخت کې به دی راووته د کلي څخه نو په دغه جمعواري کې الله تعالی خصب کړ په دغه معنا چې پر اثار باندې دی راجمع وخته چې سوي دی خصب سوي دی خصب دغه ته وایي په اوبو کې چې څوک مړ سي برای غرق سو په مځکه چې ننوځي وایي خصب سو ننوتی نو دی اصحاب الرس معنا چې د څا پر غاړه دی ننوتی والا په مځکه کې دلته ښه سره جمع د مځکه ورته نور په مځکه کې غرق سو سزا دغه الله ورلره ورکړ نور بیا بل تفسیر بیا داسې بیان کوي چې اصحاب الرس په دغه ورته وایي چې و دوی ته حنظله بن صفوان راستول سوی هغه د دې دپاره نبي و کېدای سي په خبره پوهېږي هغه نبي چې و دوی راواخیستې په څا کې واچوه زین په عذاب سو برای ساته په زور ورواچو غټه غاره راګیل کړ پر سر وکړ چې بارانو سره وتلای نو برای الله ته چې بیا و زین وای په شهید سو زین وای چې الله بیا کوم وخت پر دی باندې هغه هلاک راوستي هغه نبی برته بار بیا راووتی برای بیا چې هغه کوم چې ایمان پر اوړي وغو وس پیدا کی وغو بر برته را اخلاص کی نو ګور دغه ځای په قران کې زګر پر عقیده ده چې د څا خوندان الله هلاک کړي دي دا چې د څا خوندان او د څا پر غاړه دی هلاک سو دلته کدی بل ځای هلاک سو دا د څا نسبته په دې کې چې دی نبی وجه اچولی که دایس په مزمن پویږي دغه ځای د عقیده جز دی چې د څا خوندان الله هلاک کړي دا چې نبی څوک یا څوک دا نو تاریخ راول چې څوک هغه ورته نبی څوک هغه ورته نبی خو یا څوک نبی ساته واچو یا نبی ساته لانو واچو لري تکذیب به وکړي د څا پر غاړه باندې چې څو غار څو خو د څا تورې دغه ذکر سوی دی دا قرون دا نش پژم سو چالاوی قرون خویندان د پیړیو چې دا د پیړیو خویندان نو چیر و بینه په مابینس کې ځای کده دغه مذکور نه بیانو کثیرن به خیر ډیر مشهله کړی وکله دغه ار یو چې و د دغه قومات خچ دا وس ذکر سو الله وای غضربنا مش بیان کړی له دغه ار یو لرم بیان کړی و چې الامثال مثالنا عجب عجب د عبرت موږ ویل چې امثال جمع د چا ده هغه د مثل د مثل خو متل ته چې موږ وایي په پښتو کې دا متل ګردومره داسې یو نابله د عبارت یي انو د ادا پاکوی ما ودې ته داسې نابله د نابله د عبرت مثالونه بیان کړي چې په جېبه ګونج قانیس په جېبه قانیس په جېبه دوی په یوه نه قانع کېدله نو بره مو خود ګرده هلاک کړل نو ترجمه ته به متوجه است و کلن هر یو چې و دغه مذکورینو چې دا تیر شوه غضربنا موږ بیان کړی له هو دغه ار یو لر الامثال و مثالونه د عبرت مو ته بیان کړی نو چې نیمنر و کلن ار یو چې تبرنا موږ هله اکر تدبیرا په هلاک ول سره اغه دمرناهم تدمیر ام دغه معنا و چې موږ دې چې شکر هلاک مکړه دبرناهم تدبیر ام دغه معنا د هلاک ده تبر یا تبر د چه په زور په زیر په دواړه ویل کیږي دا هلاکت ویل کیږي وکول نو ار یو چې وتبر نامج هلاکړل تدبیرا په هلاک ولوس دا شپږ قصې خدا دې تیر سول او می قصې ته اشاره پس کی الا پاک وای وای ولقد بتحقق سر اته ودیره تک کړی د مکه مشرکان یادې خدا نبی علی السلام سره د خلکو مقابله د رسالت نه منې دا قصیخ په نمونه کې مازی پیش وي چې نو د مکه مشرکان چې د پیغمبر رسالت نه منې الله به دغه سور سره وکړي لکه دغه قوم سره چې وکړ وسنه الله پاک وای وای ته وګوره دغه د مکه مشرکان چې تا نه منې او دا قصې موږ درته ښه شوې چې دغه خلکو د رسول مقابله کوله هلاک سو و ام انور کدی نه دی لري دغه قوم خلی دلیل پیشه به د مکه شریف ستله و شام ته د دې کار په تجارت او زراعت په مکه کې نو غرانی علاقه د او بل تکلې وچ زراعت په کړیو نو په تجارت گزارم دې چې به د مکه څخه شام ته په مخ کې چو هغه کلی راتلی د لوط علی صلوات و سلام قوم چې هلاک سوې په شکایت علاوه پر دغه ځای خدای تیریج د کال کې یو ور دغه خو ویني د سر په سترګو خدای دغه څه دی عبرت واخلې د موسی علی السلام د قوم غرق کنه د لیدل د دغه کندوالی خو در وسه اج پاته جو ولاړی دي ور دي سوې دي ګورو بای چې عبرت واخلې ولقد بتحقق سر اتو راتګ کړی دی دغه کفارو د مکه علی القريه کې پر کلی باندې کم کړی الله چې هغه کلی باندې امطرت چې پرغو باران سوی دی مطر خو باران ته وای امطرت چې پرغو باران ورول سوی دی کم باران مطر سوی هغه بد باران د ډبرو دادو وګو باران نه د ډبرو باران دغه یادی مطر سوی هغه بد باران نو پر هغه کلی خدای راځي افلم یکونو الا پاک افلم ایا نو نه نجدی یرو نشدی وینه هدا غکلی دلته قریه ما پرده ذکر کړ او لو تعالی صلوات و سلام چورته مګو ساغه پنځه کلی و نو دا قریه ویل ما پرده ذکر کړ خو هغه دار حکومت هغه مرکز صدوم نه دی هغه صدوم ځنی مرادی انور خپل تعبیج لکه د افغانستان د بربادی څخه څوک خبر بیانې برای یار کابل ته باسو نو کابل خو نه خو ګرځي افغانستان دی خدای چې مرکز دی هغه نور تعبیج هغه نه ذکر کړي لکه یو اسلام آباد ته باسو اسلام آباد ته واز نه مراد مثال په تور پاکستان یې ګرځي بار مراد نو د یو مملکت څخه دغه په دارل حکومت په مرکز باندې تعبیر کول کیږي نو د لوط علی صلاتو و سلام قومونه په ډیرو کلو کې سره چې تفرقه سره جمع و داسې مرکز یې صدوم دلته هغه ځنی مراد په هغه تعبیر ځنی وکینو ولقد بتحقق سر اتو دیر اتکڑی دی چیریج برچا عد القری که پر اغا کلی را تکڑی دی اله که اغا امتیرت چی پروغو باران ورول سوی و مطر سوی اغا بد باران در دبرو افلم یکون الاو ایانو نو دی افلم یکونو ایانو نو دی یرونه چې دی کتلی ویل دلی وای هدا څوک دغه قریه خورته وږي ګوري رند خونه چې چیرې چې دا ول دی کندواله ولاړ ویل دا زاید کندو کپر پروت نو غبره بو پیاز چې او دا خو هغه د نبی خبره چې نه ملل نبی علی صلاتو و سلام لوط علی السلام یادو چې هغه دی دلی وات تر اگرزول دی نه پرې شو الله دا غور سره کړی جادي الله پاک عذاب ور کړی الله وای بل کانو لا یرجون نو شورا ولې نه ویني چې توادی نه ویني بلکې ویني بل دس د کانو دی و لا یرجون دی امید نه درلودي نشورن د بیا ژوند نشور دغه ته وای چې د قبرو څخه خلق راو پاسول سراسي هغه د حشر میدان ته چې سره راجمع شي نو الله وای دی پر هغه یقین نه لري کني دس نه دی چې دی چیرې د رسول الله سلام د کندو کپر کلی نه ویني کدای سم توجه اسمخ کې ترجمه ایا دوی نه وای رونه چې کتلې وای دلې وای هدا کلی الله وای بل ولې نه وکتی خه بل دس و کانو دی ولا يرجون دی امید نه درلودي عقیده نه درلودي نشورن د بیرته راجوند کې دوی چې هغه عقیده وای نو عبرت اخسی برای ځان سماوه خدای وای چې مرسی که سخ لاس است ولی در آخرت از دای نبیریج دیدن و شورت سمن کردینو فسی در جای زای پوری اقفسی دادی خلاسی وقت سوات اشاره وقت دادی دلو تعالی سلات و سلام در قوب قصی اوام سوات در وصر قصی علاو تعالی در حوغ عذاب تا ایت پا وقتی چی پا در آخری در تیر دست در آخری آیات که چی ذکر سوی چی دادی حشر با باید بیان نو در عذابو نذکر که چی در دنیا ام خراب در دنیا ام خراب در او سر ازی در مکی در خلقو خاص د مکه د خلکو د دې شناعت خو ځنه معلوم شو کنو څه د چیرو سوالو څخه په بعد د خو کیشه وي په چیر درس کې د دې شپږ سوال چې پر رسالت کې کړي او چې د نبی علی سلام رسالت نه بني نو خود دغه شبهه جوابونه چې مرور کول د مکه د خلکو بدوالي ام ځنه معلوم دي دونه بد خلک دي پر رسول علی سلام باندې سوال کاوه چې تر رسول نه د ځان خبرې سره جوړه قران چې دی ول دا کتاب د خدای نه دی دا چې د اساطیر الاولین په خواني قصې دي تي لیکي یا ولستا مفترا دي چې سره جوړه خود دغه خبرې کول نو د دې بجی چې د هغه ځای په خواه معلومه سوی وس د دې بجی چې د په څلور قسمه عبادت ته بیانې په څلور قسمه د دې قولي بدی فعلی بدی او حالی بدی معالی بدی څوره کم بدی شوی څلور یو د قول د لارې بدی د شپ قول کې د غصبت قولونه کول بل د فعل د لارې بدی د شپ غصبت فعلونه کول بل د حال بدی د شپ د غصبت حال کې بی بل د معال بدی د شپ معال او آینده بیم د ډیره خرابې نو ته وسې صاحب الله پاک وي او اذا هغه وخت راو چې دوی وویني کتا این یتخیزون داغ این نپیه دیم لقاری پا معنی دا نپی دی این یتخیزو دی ننیسی این یتخیزون دی ننیسی کتا ایلا هزوان مگر نرخشن داغ ای پیعلی قباحت دی بیان که چه لکه اغا سوادون چه که ولی اغا قباحت و شناعت که درلو دی داغ ای بیا قولی و چه نبی علی صلاة و سلام بیا ارزای ولی دی پیعلی وام دا ای پیعلی قباحت داغ بیا که ولی رخشن بیا پوی برلده تا گوری بیا پر کمرا وان دی دا استهزانه ده چه دا سوکه که دا و اذا هغه وخت را او چه دی ووینی کتا ای محمد این یتخیزون دی ننیسی کتا الا هزوان مگر نرخشن خاص رخشندونه بوی دا غدری جدی بیا کلانو خلو کار دا غیونو اپا نبی علی سامی رخشندون او بیا سنگ وی اهذا الذی دا بیا قولی با جسو آغی خی پیعلی وچه رخشندوی قولی دا غد اهذا آیا دا الذی اغدی بعث چراست ولدی الله و علا پاک رسولا رسول ندی تو هغه چې د استهزاء عملی چې بکول هغه خو به جلا و چې لري به ولی په خله به پیدا پر هغه دغه دغه چې هغه لا راسته ولی پر لا جون بر و درې دغه دغه په ګرد قریش کې دغه راوسته و رسول کې دای به قولی به دی و سره دای د قول خبره بیان کړ ا هاذا ایا دغه نبی علی سلام ته اشاره وکړه د الذی هغه څوک دی بعث شر علی جل دی الله علی پاک رسولن رسول علی جل دی علی پاک باندې بل و درې دغه رسول علی جل دی فسیل او تعالی د دوی هغه معال بیانوي ان کاده ان بېشکه شان دا دی کاده نږدې وله یغدلونه دغه هم دا د دوی قولي بجي دپسې شروع ده د دوی خبره را نقل کړي لکه هغه اهذا الذي چې قولي بجي و دغه هم قولي بجي ده برال ان بېشکه شان دا دی دغه ان مخفف د مثقلات څخه دی اصلي ان نه دی ان چې مخفف د مثقلات څخه ضمیر شان یې محذوفې دلته ان بېشکه شان دا دی کاده دی نږدې و د نبی علیه السلام را یادوي لو یغدلو چې دج خامخا ګمراه کړي وای ناموږ عن الهتنا زموږ د خدایانو نه لکه موږ چې څوک وای برای په خدای به در به در کړو نو خدای پازل را باندې اوس چې ځنې خلاصو برای بلده خو نږدې و چې د خپلو بوتانو څخه اوس اړولي وای خدا او چموش پر بوتان او چم سکنه دای نږدې او چموش به گمراه کړی وای. یعنی نبی علیه السلام خود هدایت فار الله جل جلاله دی قولی دغه شناعت تر لودی نبی علیه الصلاه والسلام یادی بار لار گمراه کړی د خپل لار اړول خدا دی چې مش پر چم سوره داسي این به شک شان دادی کا د نږدې او د څوک د نبی علیه السلام یادی ل یغدل لخ مخ یغدل چې د گمراه کړی وای نه مش عن الیه چې ناز مش د خدایانو څخه یار نږدې او چې د خپل خدایانو اړول وای لولا ان صبرنا لولا کنوی ان دا خبر صبرنا چې مش صبر وکي علیها پر دغه خدایانو باندې مالک مش په خپل ما حول کې دغه و مرید خدای پازل را باندې وس بیا تبا کړی و دیبم دغه و دغه وس رسول دی دغه دا راځي جلدی یا رب به ګم را کړ و خدای پازل وس چې مش پر خپل خدایانو ټینګ سو چې د خپل بوتان و د لاس ول را ور نه کړل دغه سم مزمنې ور را ور کینو نو به شک شان د دې یکاده دینیز دی ولخه مخه یو دل چې ګم را کړی دی وای ناموش عن الیه چې نه د خپل خدایانو چې د بوتان دی یا قبرونه دی لولا ان ک نو دا خبر صبر نه چې مش صبر وکي علیه پر د خپل بوتان او خدایانو باندې الا فاقوی و سوف یعلمون ما آل دغه دی وس ذکر کیش ته دغه آیت پای کې ما آل را لچ د کفارو ما آل بسنګي الله وی و سوف ډیر ژر دی یعلمون چې دی به پوسه څه وخت حين اغه وخت يرونه چې دی وویني العذاب عذاب الله وی چې دی عذاب پستر گو وویني بار به سر په خلاص چې دا نبی د هدایت ته پاره وکړه دغه دلالت ته پاره دی خود دغه دلالت ولا نن پر شش چې هغه ګمرا کړی او پازل وسو چې ځنی خلاص ور الله وی چې دی فلازم عذاب وی بار به دی ژر پوس وسوف جردي يعلمون دغه کپار د مکه به پوسی حين اغه وخت يرونه چې دی ویني العذاب عذاب په کوم خبره به پوسی من اغضل سبيلا په دغه خبر من چې څوک دی اغضل ډیر گمراه سبيل ازريلا چې محمد عليه السلام لار کې گمراه دي کدي گمراه دي دا خبره بونه الته د معلوم شي وس کدي پر نبی عليه السلام د گمراه نوم کې شاو چې معنا پر مش خو پازل اوسه چې ځنی خلاص وي دی خو گمراه دي مجه به گمراه کړو د خپل خو د خپل خدایانو چې اړول علاوه نو دی به اغه وخت پویش وس خو په دلایل باندې دي سر نه خلاصي چې عذاب ویني په بسینو پس په دا دغه کې بیا د دې حال وس بیانې شي اغه خمه ارس چې ما اجه اغه دې په پای کې دی پویږي وسنه پویږي چې عذاب ویني پویږي مال بل څلرم درجه خو نه دی حال به دې چې په کوم حال کې ده الای وای حاله دار کاندي اره ایت ایتا کتلې دې دلې دې من هغه څوک اتخذ چې نیولې دې الاه هو خدای خپل هوا هو خپل خپل د نفس خواهش دا مشرکان چې الای دا خدای د دې چې دې څوک دی دا د نفس خواهش خدای دې مره مش خدای خدای پاک اوامر منو د دې خپل نفس اوامر منو غوا کې دا نفس د ځان د پاره خدای کړی دی نو دغه کس کستانه دی لیدلی منه خو لیدلی جديده استفهام چې دی د تقریر د پاره دی اره ایت آیات لیدلی دی من اغه سو اتخذ چې اغه نیول دی الاه هو معبود خپل اغه خدای خپل هوا هو خپل هوا او خو اشتغه سړی خو دی لیدلی منه و خو لیدلی خدای مکه مشرکان ګرځي دغه رقم په استفهام تقریر خو په یېجه لکه سړی چې چاسه د پښتنې په رقم وای برای وای چې د مثال په تو مړ نو سو پلانې معنا خو مړ سو نو دام درسې اره ایت آیتا ولیدی معنا غو څو کې تخزه چې نیولې و الاه هو خدای خپل هوا هو خپل نفس شیطان خپل د هوات د انسان خپل نفس خواهشات چې دغه خپل خدای ګڼل دا تا ولیدی معنا ولیدلې دې قرته ګورې تا نو نو شچ دا دی ولی دی چې د خپل هوا او خواهش څخه خدای جوړ کړی دی نو نبی علی السلام ته وسه تسلیور کې اف انت تکونو علیه وکیلا اف انت ایا نوته تکونو تکیږي علیه پر د باندې وکیلا زموار نو ته خو ولی بده چې وس پدې باندې خو باندې دا به د نبی علی السلام لپاره تسلی سو چې ته وس پدې خو باندې د ایمان راوړي د خو هغه دی خپل نفس خواهش څخه خدای جوړ کړی دی نو ته وس پر د باندې وکیلا کارسازې چې بابا زو خدای د وکیل زموار ګور هغه دی راه راست می نه راوستي نو دا به زت څه کومه لای ته خو وکیل نه خو دی ولی په بده ده ستاز زموار تبلیغ او دعوت هغه دی ورته وکی چې بلکې نه منې نه منې ته خو به وکیل نه ته خو به د دې زموار نه نو اف انت ایا نوته تکونو تکیج علی پر د وکیلن ته کارساز کار جوړون کی دی کی زموار کارسازی خو ته پرتا باندې نه درو وکیل زموار ته وای نه ګران ته پر وشي باندې چې ساتنه کی چې معنا ولاند سي د جزاء څخه نو ته خدای غنه چې ودی ولید ایمان لري ته ناراض ام تحسبو ایا کته ګمان کیا چې ان به شک اکثرهم اکثر ددی يسمعون خبر اوری او يعقلون یادی پویش کدا ګومان کوي چې دیس تا خبره اوري یا دی خو پودی پویږي دینه د سمع څخه کار اخلي نه د عقل څخه کار اخلي کدا یې په خبره پوسوي ام تحسبو آیات کتگو من که چه آن بیشک اکثر هم اکثر دادیشی یسمعون خبر با آور است خبر با دی برا پرواز بانسی او یعقلون یا دی عقل دری پو بسیا این هم ایلا کل انعام داغ این هم نبیادی این نج هم دی ایلا خبری کل انعام لک چارپایان الله وی دال ک چارپایان درکم فسی الله پاک وی بل دست د چارپایان نج هم دی اغضل سبیلا هم دی اغضل و دیر و رکت سبیدن از ریلار چارپای خوارکی خلار ندورکه کرد چارپای چی مش به پارس که چارپایان کنو په ناپوی باندې د خر ډیر مشهور دی چې خر ډیر ناپو دی خر ته چې وس خپل خاون ناره پر وکی دی نه چا بکیر نو خو هغه دی اوري خپل د غوژو ځکار اخست خر وڅات ځان اچي یب دغه چې په ناپا میک په تور دره بکی نیوینه وبول ویږي د ساس ځان ساتي په اورګ ډیر نه ګډیر نو خو هغه دی د خپل ستر په څخه کار واخست دغه مشرک دغه کافر چې نه د خپل غوښ کار اخلي چې د رسول خبرې پر غوښ ونسي نه خپل د عقل کار اخلي چې په د دلایلو کې فکر وي نو الله وی دا تر چارپای به تر دی چې افر خو دی د خپل غوښ او د خپل ستر په څخه کار اخستی دی د وښو ځای ته په خپل ځای دی او بو ځای ته په خپل ځای د خطر د ځای زغلی ځان کاږي نو هغه خو هغه دی چې کوم اسباب الله ورکړي د حواس چې ترگی و قرون ندی دماغی دی دا ظاهری حواس خو لري دا حیوانات دو غو سادی کار اخلی معتلی ندی پریش دغه بلا څه پکای چې می ظاهری حواس پکاری ندی اچولی امه باطنی حواس هغه عقل دی هغه پکار ندی اچوري ظاهری حواس سم را خود نه بیار سم خبر په غوږ اورید کی جغه پر غوږ نه نیسی اغه باطنی حواس من هغه عقل هغه شح حساد د خپل ځ حواس باطنی دی هغه عقل پر ټول سر پرستی هغه عقل څه کار ندی خاص الله یې صاحب فکر دا دی خبره واری په خبره وکوس دا لکه چار پایان چې په سیاله وي تر چارپایان لا به تر دې دا څه بد دینو نو دای و نبی علی السلام ته هغه تسلیم په شي کې ورکړه هغه د مکې د قریش هغه شریعت معلوم سده او هغه وزاره او کڅخه دغه یو سلوشته مایت شریعتونه چې تر دغه ځای پر دا دی بل شناعت سو شناعت بیان سو څلور قولی شناعت بیان سو فعلی بیان سو معالی او اخر کار بیان سو هغه وخت به دې پوسی حالی بیان سو حالی دغه دی چې د خرلات تر دغه حال شته اوس چې بیان کینو نو پس یا لپا کوی ام تحسبو آیات کتگو مان که چه آن بیشک اکثرهم اکثر دی اسمعون آوری خبر استا او یعقلون یا دی عقل دی پویج ندی این ندی هم دی ایلا خو بیادی کل آن عامل که چارپایان و ام بل داسی دا چارپای لپر بیادی هم دی اغو دلو دیر رک جس بیدن از روی لار نو تر جه زای پوری دا قصه هم ذکر سوی او قصوت اشاره وسو دا جه دا پارا چه دا دی پای خراب دی علا عذاب رو لروکی لکه دای نمونیه وی پیش وی پسی دا مکی دا قریش دا شناعت و بجی بیان که پر جه سلو رکم چه قول بد دی خبره بد دا عمل بد دی پا نبی علیه السلام رخشند وی قول که اغوچ برای لیار پزل وسو کنی بی آره ولی و گمرا کردی و جه سردی نو خبر دا گمرا نم کشش وی علا یا معال بیان که چه جردی چه عذابی و ندهی با برا پوز چه دا نبی علیه السلام دا گمراهی لار خستی و کمر خستی و حال یا داغه دیش به حال که داغه رکم میچه علاوه تر خرابه تر دی نو بلا شناعت خونونی نو علاوه تعالی مجد مشرکانو ده حال وسطی چه داغه شناعت بر علا راس علام الخاتمه پر ایمان و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.